पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरणपादेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लोगों ने जो भाव प्रकट किए बड़े अच्छे, अच्छा काम है श्रेष्ठ वो पूर्ण होता है तो भगवान की कृपा से ही होता है। मनुष्य अपना अभिमान कर बैठता है परंतु वास्तव में जो अच्छी बात होती है वो भगवान की कृपा से होती है। आज श्री गणेश राम जी के सदगुरु के संत मुनि बनेश आप भी ऐसी गुरु धारण ऐसी गुरु धारण तारक से भीड़े नाही उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रख साई संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत आज श्री गणेश राम जी के सदगुरु संत। जो अच्छी होती है वह खास भगवान का हाथ होता है, संतों का हाथ होता है, महात्मा का हाथ होता है, अच्छे पुरुषों का ही भाव होता है, उससे हम लोग अच्छे होते हैं। अच्छी बातें नहीं होती है, अच्छा हृदय होता है, अच्छी वाणी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, वो भगवान की कृपा है। दूसरी जो भगवान को प्राप्त हुए महापुरुष उनकी कृपा है, बड़े कृपा से काम होता है। अपना ये काम हुआ बड़ा अच्छा हुआ, सत्संग बचा उत्साह से हुआ, भाइयों ने बहनों ने खूब सहयोग दिया, बाहर के गवानों भी सहयोग दिया, बहुत से भाइयों ने यहाँ जितने विभाग है उन सत्संग विभाग है और विभाग आदि है सबने बड़े कृपा की है जिससे ये संपन्न हुआ। इसी तरह से ही अभी ये पत्र आया है, इसमें गायों की दुर्दशा हो रही ऐसा लिखा है और नागौर पट्टी में गायों छोड़ रहे हैं। इसने भी भाइयों में कई जगह गाँव में छोटे छोटे गाँव में गायों छोड़ रहे हैं। अच्छा जमाना होने पर भी छोड़ रहे हैं, इसका अच्छा जमाना नहीं है, सब जगह वर्षा नहीं है, कई जगह वर्षा अभी हुई है परंतु थोड़ी है, घास ही बहुत तंगी है। सासुर से भाई आए थे वो कहते 5-7 हजार हमारे पास गायों है, ये गायें आ रही है, हमारे पानी काफी है और वृक्ष भी है छाया भी है परंतु घास भी बहुत कमी है। भाइयों से कहना है मेरा प्राय करके पैसों के लिए कहने का काम कहूं पड़ता है नहीं पड़ता चाहिए मैं संकोच रखता हूँ, परंतु किसी भाई को अगर लाभ लेना हो पैसों को सफल करना हो तो ये मौका अच्छा है। गाया भूख ये गाया और बुरी तरह से गायों को मार रहे हैं, गौ की हत्या बड़ी भारी भयंकर हो रही है और इधर काल पड़ गया है तो गाय फाटकों में खड़ी है बाहर खड़ी है, गांव वाले भी इकट्ठी कर गायों को छोड़ देते हैं। रात्रि को जाएगा से गांव के पास पर जाकर सो देते हैं। वे गांव ने क्या करे, मारने वाले ले जाते हैं, उन्हें काट देते हैं, वो क्या करे। इसे पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन गायों की रक्षा के लिए अगर उद्योग किया जाए तो मैं बहुत श्रेष्ठ समझता हूँ। आपके शरीर को, आपके साथियों को, आपके धन को, आपके उत्साह को धन्यवाद है। इससे इस तरह से गायों की रक्षा के लिए आप लोग उद्योग करें। ऐसी कोई कठिनता नहीं है। घास की तंगी जरूर है, दूसरे देशों में भी घास कम है, परंतु देश में ही तरफ मैं गया है, मैं गया, मैंने देखा है, जैसलमेर के और पाकिस्तान के मध्य में, जैसलमेर के राज्य में घास बहुत है, वहाँ सेवन बहुत खड़ी है, कई मीलों तक वृक्ष नहीं है, छाया नहीं है, पानी नहीं है, घास है। तो वहां से ला ला करके अगर आप लोग सम्मति करके इकट्ठे करके अगर पैसों का इकट्ठा कर दिया जाए, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, भाई लोगों को उत्साह हो तो कम हो जाएगा। मेरे देखने में जहा कई बात आती है और देखा है मैंने, भाई लोगों को उत्साह होना चाहिए, पैसों की कमी नहीं रहती। लोगों के मन में तो जची हुई है कि पैसों की मुख्यता है, परंतु मुख्यता है भाई लोगों की। भाई लोग तैयार हो जाए तो भाई सर्व सफल होगा, अपनी आयु सफल हो जाएगी, अपना द्रव्य सफल हो जाएगा, अपना बल है वो सफल हो जाएगा, आपकी योग्यता है वो सफल हो जाएगी। अगर इसे गायों को आप पालन कर सके, गांव वाले भाई सुनते हो तो वो कह रहा है गायों छोड़ो बता, गायों हरेक जगह गांव में रहती हुई पालन करना शुभ होता है। सब भाई गाय इकट्ठी हो जाए उसका पालन करना बड़ा कठिन होता है। वो थोड़ी थोड़ी अपने पास गाय है, जमीन भी अपने पास है, जमीन है उसके पास में कुछ घास भी है, तो ऐसे आप अपने अपने गायों को अपने पास रखो और पालन करो। ऐसे गांव में भाइयों को गायों को मैंने सुना है कि बड़े उत्साह से पालन करते हैं। वे कहते हैं कि हमने घास है जितना घास देकर गायों का पालन किया, घास के बाद में हमारे बाजी पास में बाजी गायों को देंगे, उसे गायों को पालन करेंगे और तंगी आ जाएगी तो साथ ही मरेंगे, परंतु गायों को भूखे नहीं मरने देंगे। ऐसे भी भाई लोग गांव में है, ऐसे लोग भी आए हैं कि बाजी उनको देंगे और फिर खा जाए बाजी खत्म हो जाएगी तो हम भी भूखे रहेंगे, गायों भूखी रहेगी तो गायों मरेगी तो हम मरेंगे। पर हम जहां तक जीते रहे तब तक गीत गायों के लिए हम बाजी देकर के ही अपने घर में अनाज है वो देख रही जी जाएंगे। ऐसे भाई उत्साह रखते हैं, उन भाइयों को धन्यवाद है। धनी आदमी है आप लोगों में, उनको चाहिए कि ऐसा मौका हर एक समय मिलेगा नहीं, भूखा मरती गायों को जो दिया जाए, उनके प्राण बच जाए तो बहुत बड़ा भारी पुण्य है। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान भी अवतार लेते हैं गो और ब्राह्मणों के हित के लिए। ब्राह्मण फिर भूखा नहीं मरते, इतने ब्राह्मण और देश में जा सकते हैं और जगह अपना काम कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं, पर गायों क्या करे, कहाँ जाए, किस जगह मिले चारा उनको पता नहीं है, पानी कहाँ मिलेगा पता नहीं है, छाया कहाँ मिलेगी पता नहीं है, कैसे हम जी सकते हैं पता नहीं है। ये गायों की रक्षा करने का सर्वोत्तम ज्यादा माध्यम है। साधु महात्माओं की सेवा करने का भी बड़ा माध्यम है, परंतु गाया जैसा माध्यम किसी का नहीं है। विचार कर देखा जाए तो गायों की रक्षा करने के समान दूसरा पुण्य नहीं है, ये बड़ा भारी पुण्य है। अगर भाई लोग उत्साह करे तो वो बड़ी बड़ी बात नहीं है। आपका पैसा जो भी खर्च होगा ये बात ठीक है, पर खर्च होगा सदुपयोग हो जाएगा। छोड़ करके मरोगे तो क्या फायदा, अधिक पैसा है छोड़ कर ही नहीं पड़ता है, और क्या करोगे अधिक पैसों का, क्या करोगे। पैसे ज्यादा अधिक होते हैं वे खर्च नहीं कर सकते, बहुत थोड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अधिक पैसों वाले भी पैसे खर्च करते हैं। ऐसे कार को देख करके, गायों को भूखी देख करके हरेक के मन में आना चाहिए। तो आप लोगों से प्रेम से, आप लोगों से प्रार्थना है, कहना है प्यार से, स्नेह से, कि गायों की रक्षा के लिए आप लोगों को तैयार होना चाहिए। गांवों में गायों खड़ी है बिचारी भूखी है, और गांव वाले लोगों की ऐसी बुद्धि पैदा हो गई है गाय को छोड़ दें, गायों को निकाल के बाहर कर दी, दो चार गांव की मैं करके, और भी कहते चंदा करके भी पैसा देख रहा आदमी कह दिया 10 कोस 20 कोस 15 कोस 20 कोस 200 छोड़े हो। ऐसे लोग हमारे गायों को छोड़ रहे हैं, ऐसे समय में गायों की सेवा करने का मातम ज्यादा जाने बिचारी पता है नहीं, और जो इनके व्यापार करने वाले हैं वे कई ऐसे हैं जो गांवों को नाश करने के लिए ट्रकों भर भर करके बेचारे कसाई खाना में, और कसाई खाना 36,000 कसाई खाना पहले खुला हुआ है, और 100-200 और खुला हुआ कितने पता नहीं 30-35-40 ऐसे कसाना ना खुल रहा है। अपने में नया खड़ी कारखाना है कि बहुत बड़ा मशीनों से जहाँ धोखा काटी जाए ऐसे मशीनों को बढ़ा रहा है, लोगों ने उनका विरोध भी किया है, परंतु कोई विरोध नहीं मानते ही नहीं। मारने वाले एक लोभ में आ गए, पैसा बहुत बढ़ता है, गायों का 1,000-1,000-2,000 है, और 20-20,000-30,000-30,000 एक गाय को एक टुकड़ा टुकड़ा करने से बस बचते हैं, और रुपयों के लोभ में आकर ये गायों को मार रहे हैं, और गायों वाले गायों को छोड़ रहे हैं, तो गायों के सब तरह से आपत्तियां बता रही है। अब जरा विचार करो, जिनके घरों में गायों रहे, खेत में गायों रहे, तो उनको सुगमता पड़ती है, कठिनता नहीं पड़ती, और सब गाय इकट्ठी हो जाए तो उनका पानी करना अशुभ हो जाता, बड़ी कठिनता हो जाती, क्या करे आदमी, घास कहाँ से लावे। इस वर्ष घास पैदा भी कम हुआ है और घास कम है, जहाँ है वो दूर है, विशेष उद्योग किया जाए तो दूर से वह घास काट कर लिया जाए तो बहुत लाभ की बात है, वहाँ गाय ले जाई जाए वहाँ रक्षा किया जाए तो भी ठीक है, अरे घास लाया जाए तो बढ़िया ठीक होगा। और पास में पाकिस्तान पड़ता है, लोग भी आदमी छाने छिपा छिपा करके गायों के नाश करने के लिए कसे खाना भेज रहे हैं, ऐसी दशा हो रही है, ऐसी दशा में गायों की रक्षा करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जो जो भाई समर्थ है, पानी की सामर्थ्य क्या काम आवेगी, गायों की अगर रक्षा नहीं करी तो क्या काम होगी, दुख होता है वे रो दे होकर क्या करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं वे क्या करेंगे, पैसे भी हैं, बल भी है, योग्यता भी है, उपाय भी कई जानते हैं, बसा भी है, मोटरें भी है, पैसा भी है, ये चीज होते हुए गाय मर रही है, बड़ी आश्चर्य की दुख की बात है। भाई लोगों के बहनों के ये मन में आना चाहिए, बहनों के मन में आती है इनका बोलू होता है, चित्र चाकूल होता है, क्यों हमारा पालन करना बहनों के हाथ में है, ये माताएं हैं वो हमारा पालन किया है, तो उनका हृदय कोमल होता है, पास में पैसा नहीं उनका भी हृदय भी दुख जाता है, रोने लग जाए करे क्या। तो भाई लोगों को उचित है कि वे दूर दूर से घास ला करके गायों के ऊपर पालन करें, आपकी शक्ति क्या काम आवेगी, गायों मर जाएगी बेचारी, पहले एक अकाल पड़ा है, तो सेठ जी श्री दयाल जी गोविंदगा ने कलकत्ते में कहा था कि प्रतिशत एक रुपया, जो धनी है ज्यादा प्रतिशत एक रुपया दे तो मारवाड़ी गाय बच जाए, एक रुपये में प्रतिशत एक रुपया कम नहीं होता है, लाखों करोड़ों अरबों जैसे रुपया भी आए उनके पास में, करोड़ रुपया हो जाए करोड़ों रुपया दे देते दे, एक रुपया सौ में एक रुपया। ऐसे और भी धनी है, वे भी अगर सौ में एक रुपया दे तो कम हो सकता है। और ऐसे मौके में वास्तव में अपना धन है वो सफल होगा। ऐसा मौका आप बताओ कौन सा मिलेगा? ब्राह्मण है साधु है ये मरते नहीं, इनको नहीं मरे घर चले जाएंगे, ले मांग लेंगे खा लेंगे। पर गायों कहाँ जाएगी, कहाँ मांगन जाएगी, कहाँ कहना जाएगी, मुंह के बेचारी चुपचाप मर जाएगी और कुछ कर नहीं सकती। उन गायों की सेवा करना में बहुत बढ़िया लाभ है। जिसने पुण्य काम है उन पुण्य कामों में ये बढ़िया बड़ा भाई पुण्य काम है। मैं तो कहता हूं तो दो बात क्या करता हूँ, एक पुस्तकों का प्रचार और एक गायों का प्रचार। यहाँ पर पुस्तकों का प्रचार अच्छा हुआ है, पुस्तकों की बिक्री ज्यादा हुई। उनसे मेरा कहना है कि बिक्री हुई है तो पुस्तक घर में लग रखी है, मेरी प्रार्थना विशेष का पढ़े। पुस्तक केवल लेने से भी फायदा है पर हम पढ़ने जैसा फायदा नहीं है। जैसा पढ़ोगे उससे जो फायदा होगा, जो अंतर निर्मल होगा, वैसा निर्मल केवल पुस्तकों के पढ़ी रहने से नहीं होगा। पढ़ी पढ़ी पुस्तकें प्रेत भूत पिशाच आदि से रक्षा करती है, पढ़ी भूतों में पालना करती है, आपका भाव पवित्र होता है। भजन कर रहा हूँ साधुओं को मैंने देखा है, पास पास पुस्तक रखता है, नाम जप करता हूँ। चंद्रराम जी कहते थे उन्हें भाव अच्छा पड़ता है, पुस्तक देख लो, देख रहे मात्र से उसमें लेख पढ़े हुए वो याद आ जाते हैं। नाम जपते रहते हम नाम करते रहते हम पढ़ पढ़ा तेरा। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है देखा है, तो पुस्तकों के द्वारा भी लाभ होता है। परंतु सज्जनों पढ़ने से बहुत विशेष लाभ होता है। यहाँ पुस्तकें बहुत अच्छी बिक्री हुई ये बात मैंने सुनी। अपने यहाँ पे हुआ ये बाहर दुकान की दुकानों में पुस्तकों बिक्री हुई बहुत अच्छा होगा। परंतु उनमें भी विशेष करके पढ़ने की मेरी प्रार्थना है, आप लोग पुस्तकें पढ़ो। हर एक घर में रोजाना पुस्तकों को पढ़ने वाला एक हो, सुनो घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा रोजीना अपने अपने अपने घर में लगाओ। उससे जो फायदा हुआ केवल पुस्तक खरीदने से फायदा वो नहीं होता, केवल पुस्तक लेने से फायदा नहीं होता। नहीं की अपेक्षा पुस्तक घर में पड़ी हुई फायदा करती है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु पढ़ने से जो लाभ होता है केवल पुस्तकों में नहीं होता। तो पुस्तक पढ़ो और गाय में रक्षा करो, ये दो बातें बहुत बढ़िया है। गाय और रक्षा का अभी समय आ गया है, अभी मौका है। कसाई ले जा रहे हैं गायों फिर देख करके, उन्हें तो हर्ष हो रहा है, मन में खुशी हो रही है, पैसा आ गया। वो पैसा बहुत खराब है, जो हत्या के निमित्त से पैसा आता है बड़ा खराब है। उनसे कहा गया है क्यों नहीं से माना है, मुसलमान है वो गौ हत्या करते हैं, उन लोगों ने भी मना है। उनको लोग प्रार्थना करी कि ये धंधा छोड़ दो तो वे भी शांत हुए हैं। कई जगह उन लोगों ने भी छोड़ दिया इस बात को। और आप लोगों को ज्यादा करना ही चाहिए, जो गौ रक्षक हो आप लोग, गौ को देवताओं को भगवान को मानते हो, मानने का अर्थ क्या हुआ? अगर गायों के लिए आप खर्च नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, बाजार नहीं कर सकते, उद्योग नहीं कर सकते, तो और क्या काम करोगे? इससे बढ़िया काम कौन सा है? सबसे बढ़िया काम है ये, मनुष्य जन्म सफल होता है, आपका धन सफल होता है, आपका पुरुषार्थ सफल होता है, आपका बाल बुद्धि विद्या योग्यता सफल होती है। गायों की सेवा हो जाए, ये मर रही है गाय बेचारी, गांव में जमीन कम है, वे जमीन कम होते हुए खेतों वाले गायों को रख रहे तो उनका पालन करना शुरू पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर खेतों वाले छोड़ रहे हैं गायों को, वे सही गति होनी पालनी बड़ी कठिन है, पर कठिन है वो कठिन काम करने का महत्व ज्यादा। कठिनता सह करके जो पुण्य काम किया जाता है उसका पुण्य ज्यादा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, जो समर्थ हो आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर सम कर गए और मन देकर विचार करो और जल्दी से जल्दी जाओ घास लाओ। जहां जहां घास हो वो घास तो मेरा देखा हुआ है, और जो नदी घास हो तो देखा हुआ मेरे आदमी मिल जाएंगे, भाई मिल जाएंगे, ऐसे वो देखा हुआ घास लाओ। कोटे की जमीन में वहां बूंदी हो, कोटा आडोदी में वहां भी घास बताते हैं, वो उनसे नरा पड़ता हो कहीं पर कहीं दूर पड़ता है, तो उनसे घास लाओ और जहां जहां घास हो उसमें लाओ, और जितने भाई कर सकते हैं खूब प्रार्थना करो, उनसे प्रेरणा करो और आप लाओ, आप निगाह करो, जाकर के सब खर्च करो, तो इससे लाभ होगा, बहुत लाभ आपको होगा जो उद्योग करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, अपना समय समय देंगे। मस्त तो भाई लोग और समय देने तैयार हो जाए तो पैसों की कमी नहीं आएगी। ये बात देखी है, जहां लाखों करोड़ रुपया काम पड़ा वहां पर 10,000 रुपये शुरू होते ही लोगों ने काम शुरू कर दिया। शेरी जयदादी करते भूकंप के समय कुआं कुआ भूकंप हुआ से कुआं से नष्ट हो गया, कुएं नहीं रहे, ऐसे समय में कुआं बनाना, भूकंप आदमियों की रक्षा करना, लाखों करोड़ रुपए लगे, 10,000 रुपए होते ही शुरू कर दो, शुरू काम कर देते, उत्साह कर देते, रुपये आ जाते। रुपयों के लिए कहना नहीं पड़ता उनको, कहा भी नहीं है, और आदमी ने कहा है पर रुपयों के लिए नहीं कहा है। आदमी जहाँ काम करने वाले हो वहां रुपयों की क्या कमी रहेगी, क्यों कमी रहेगी, किस कारण रहेगी कमी रहे, कोई कारण नहीं है उसका। इस वास्ते आप लोग तैयार हो जाए, कमियों की रक्षा करनी है, ऐसे आप लोग तैयार हो जाए तो रुपया नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, रुपया चीज है तो आपके पीछे है। आप कहते ही होगे रुपया क्या है, हाथ का मैल है, बात सच्ची है, कमा ले दो खर्च दे दो। एक एक आदमी है कई बार लखपति करोड़पति हो गए, बहुत कंगले हो गए, करोड़पति लखपति भी कंगले हो गए, कंगले थे लखपति करोड़पति हो गए। कई बार आठ रात जाती रहते लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी जाती है तो आप जब तक लक्ष्मी रहे उस तक अपने कृपा करो और गांवों की रक्षा करो। आप लोग जितने सुनते हो आप भाई लोग ऐसा बाजार करे तो ये गांव हो सकता है, कोई कठिनता नहीं है। कई लोग ऐसे समय में भी दुरुपयोग करते हैं, माताएं कोई देने वाली होती है वो दे देती है, श्रद्धा से बात है। चातुर्मास था कि साधु में लिए दूध ले जाते हैं, गौड़िया लेकर ले दूध लेके दूध गौड़ी गौड़िया लेंगे, लोग दूध संत संतवा दे जाओ, माइया ले दिया वो लेके चले गई। तो माताओं को होशियारी रहनी चाहिए, ऐसा काम भी लोग करते हैं, क्यों संतों में जाते हैं साधों में जाते हैं, चालक दो तरह तरह के काम होते हैं। बहु रत्न रत्न वसुंधरा, ये रत्न गर्भा रस वसुंधरा, वसुंधरा के ऊपर बहुत रत्न है, तरह तरह के होते हैं, वे भी ऐसे ऐसे संसार में जो झूठ को बनकर बीमारी करके पैसा लेते हैं। तो बहनों माताओं को बड़ी सावधानी से करना चाहिए, भाई लोग भी सावधानी से करो, इससे आपका बड़ा लाभ होगा। और अब क्या कहूँ बताओ, गौ की रक्षा के लिए और चातुर्मास हुआ, आपने सत्संग किया बहुत अच्छा उदाहरण रहा, सब ने खूब से काम किया, अच्छा बात रही, अच्छा बात रही। अब गौ गौ की सेवा करो तो और बड़ा अच्छा बात रहे, सोम और सुन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको योग्यता अपनी खर्च करनी पड़ेगी, श्रम परिश्रम आपको करना पड़ेगा, परिश्रम करने से गौ की रक्षा हो जाएगी। करना चाहिए, इसमें देरी करने का काम नहीं है। भोजन रोजाना चाहिए आपको, तो गौ के लिए भोजन चाहिए देंगे, रोजाना चाहिए, रोजाना हर हमेशा खर्च करना चाहिए। कहाँ जाएगी गाय कहाँ से लगे, तो इस वास्ते भाई लोग है वे तैयार हो जाए, बड़े उत्साह से आपस में मिल करके विचार करे और गायों की सेवा करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 3 सितंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।